بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل الله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. يا الله من يقول وخال يا محمد لمن ما في السماوات انا كان موم لي في اسمان والارض اكسو كوكو موم ها لمن انا كان ما في السماوات موم لي في اسمان والارض اك لي سوف انا كان موكو موم كين دو تونت دي بو فكي كون دو تونت نا قل وخال لله يلا الله اكبر الله اكبر كان دوتون بو تاخون تاي ديور ادنا بي nga nan ku mom li fi asaman ak souf ku ko mom ha kan dutontu de en sa nga rombu nit ne ku mom etage bi ñu leena diw nga rombat fa ñet wer ne waw ku mom bi dara ki le dañ koy jaay borom der kon ken momatu ko wala nga romba ñu am na ko jënd fukiat ñu na la koku deena kon koku momul won allahu akbar kan ken mom fi tous fi lepp yalla ko mom te yalla koy don walillahi mirasus samawati wal ard yalla don lepp ma koy jilat tous jënti momul dañ la ko denk rek ay minute ay waxt hatta sa jabar ji nga nekkal dañ la ko denk hatta sa jëkkeer ji dañ la ko denk le nga faat mu teñ ji keneen takko legi mu faat nga takki keneen wala jana mom sax momoko dessa do ma dama mu fi dara montre bi nga tak sax momoko ay minute nga ko yott dañ la ko deg waw lal bi ngay teud ben way neena da ngay tabax sa keur tak jabar def ci lepp ay waxtu nga de benen wañu tak sa soxna teud ci salal jakarlok fenêtre bi ndeysan ñu tegal ko fa da ter bi mu koy beccag mu dal keur gi su boko don tabax fenêtre bi du boko def fi quoi Allahu akbar wala rek ndeysan teyo bang koy jënd bang ci don son tey fan la mujju moy ben way mo teud sa kaw la lu jabar amara sax sa la sa jabar te ko loxo ndeysan mu nan keur gi ndeysan su mako don peinture mu ko peinture peinture bu ni quoi sa waji dafa jum quoi jum do nan ko nga deug kay waw ya xewi nga kenena xew tay sere aduna ni la aduna ni la ndeysan qul wahal ya muhammad liman ana kan ma fi samawati mom li ci asman wal ardi ak suf qul illah wahal yalla la mom yalla kataba ndeysan dogal na waral na ala nafsi ci bopam ar rahma yermane bokk yalla bari yermane est ce xam ngeen ne yalla yermane la epp ak mbugal yalla bala muy mbugal rek ñak fex yalla kumu mbugal rek dafa ñak fexé pour mu mbugal la ci yermande motax doomu adama faatu ndeysan ha yalla ndeysan ñew waji ñew ci kanam yalla waji amul indiul ben tiyawa do walo yakar tay ne yalla xana seer mu ne rek yeeram ma rek yalla mu ne ko am nga tiyawa de pourtant am nga tiyawa muson nga wax la ilaha illa allah bo selal tiyaba yu bari la mom la la dencelon ay milliards etats la mom jakuma ha ben way ragalon na yalla ndeysan musta def lu bax wo do bi mune suma faato rek lak len ngeen xaj ma ñaari xaj ngeen diviser ma a 2 li ngeen dugal ko ci geejgi li ngeen def ko peunt waji faato rek do mi def ko non rubi dadi misal ci kanamu yàlla, yàlla mu ne waa ji waaw li nga def loolu, yàlla mu ne ragal dajeeg yow rek, yàlla mu ne dajeeg yow du baax, yàlla mu ne baal naa la. Am na ñoo xam ne bu ñu duggee safara dañ fay nekk di yuuxu turu yàlla, naan yaa xanaan yaa mannaan, yàlla day woo Jibril mu ne Jibril gaa yooyu di yuuxu sama tur bi, waaye génne leen waaye. Jibril mu ne yàlla ñooñu amuñu tiyaaba de, seen i liggéey seen i dossier toq tiyaaba amu ci. Yàlla mu ne waaye nag sama tur bi ñuy yuuxu biir safara moom dama nga génne leen. Kon yàlla yërmandeem sabaqat rahmati xodabi, sama yërmande moo jiitu milliard yoon sama mer. Yàlla ku mu lakk rek yow la. Loo tax gis nga boo defee benn bu baax looy am, mais boo defee benn bu bon yàlla du la jox fukk de. Est ce que amul lu bon? Benn boobu la lay bàyyee. Te soo gaawee nga tuub, soo defee lu bon malaaka bu nekk ndeyjoor ma danaan malaaka bu nekk càmmoñ bu bindagum de xaaratu ci xëy na fii ak ñaari minute mu tuub. Ñaari minute yi jeexee da waa ji tuubul de, mu ne xaaral tuuti xëy na fii balaa waxtu yi jot ci buy jàpp ak yooyu dana tuub pour nga ñu waal ko ndeysaan xoolal ñu xaar dañuy yéexe balaa ñuy bind. Bu ñu demee rek ba xam ne yow faale woo sa yoon nekk ci ndeysaan ñu bind ko ak ñàkk fexe. Yàlla mu ne doomu aadama bis a ngi ñëw dinaa la takk, dinaa la njëñ, dinaa la teewal ci sama kanam, danaa la xabaar la njëkk ak la mujj. La nga njëkk a def dinaa la ko wax, la nga mujjee def dinaa la ko wax. Di nga dem ba yaakaar ne mbir mi jeex na safara rek nga jëm, yàlla mu ne la baal naa la. Looloo tax mu tudd al ghafuru rahim al azizul ghafar lizalika sammaytu nafsi al azizul ghafar. Mbokk yi, yàlla nee na kataba ala nafsihi rahma, dafa farataal ci moom ci jëmmam moom yàlla day baale. Ah ghafiru zamb wa qabilu tawb wala lool rek. Laa taqnatu min rahmatillah, bu leen découragé bu leen naagu ci yërmande yàlla. Inna allaha yaghfiru dhunuba jamia wa annahu huwa al ghafuru rahim. Waaye nit ñi bëgguñu yërmande yàlla xoolal ñu ne buntu tuub tëjul fekk jant eggul fii. Yërmande yàlla subhanahu wa taala mu ngi ak yow fekk xar-xari woo eggoo fii di xar-xari, mais boo bàyyee bay xar-xari nga bëgg a tuub nag yow dootu la baal. Moo tax yërmande yàlla mbokk yi dafa yaatu te dafa rëy, waaye foog nit bëgg ko yàlla daal di koy jox. Ku ko bëgg nag la koy jox de, ku ko bëgg. Yàlla nee na la yajmaannakum, dinaa leen dajale ñu njëkk ñeeg ña mujj ñi ilaa yowmil qiyaamati, ca bisab taxawaay ba laa rey ba fii sikk nekk ci ñëpp dinaa leen dajale. Kenn yaakaar ne dinañ am di nga am santé de, yàlla dina dajale ña njëkk ñi di tàmbale ci aadam ba ki mujjee dee ci kaw suuf. Yàlla dinañ dajale ci benn téere ci benn bayaal ci bis boobu sikki sàkk nekk, dana nekk bisub taxawaay. Lu tax ñuy taxaw ah ñaata at la ñuy taxaw, ñaata junni at la ñuy taxaw benn place? Amul avance, amul arrière, amul toog. Ah allahu akbar. Fi yowmin kaana miqdaaruhu xamsiina, mooy ñaata at? Juróom fukki junni at ngeen taxaw ci benn place. Tey gis fi benn waaye dugg Dakar dem dikk rek P5 terminus géej waay sàndaga wàcc rek yëndu muus mi di diwu lan la waaw ku nar a taxaw xamsiina alfa sana nag. Te sax kaar bi yenn saa yi nga yëngatu, yenn saa yi loxo ndeyjoor toog ki nga jàpp loxo càmmoñ, yenn saa yi tànk ndeyjoor toog ki nga yëkkati nga samp tànk càmmoñ yëkkati bii xaw mu xaw a noppalu. Tee nag amul loolu, xaw rek di xaar ndeysaan yàlla àtte jàng ci la gaa yi di daw dem ci nuuf. Ne ko nuuf sonn nan de, mu ne sama bopp laa toll. Ndax maa ne woon rabbi laa tazar alal ard min alkafirina dayaara, maa ne woon yàlla alagal ñëpp fi bàyyi kenn. Dem leen ci Ibrahim. Ibrahima ne man taluma lool de, damaa fenoon naa benn fen, daaneloon naa xërëm yi ba pare wékk yàlla ju mag gi jaasi ji ñu wax ma ne leen laaj leen xërëm bu gànd bi te man mii la woon, fen boobu laa bëgg a lijjanti tey. Dem leen ci Moussa. Moussa ne rayoon naa nit bu ma kenn jege. Ñu dem leen ci Isa. Ñu ñëw ci Isa mu ne man mii doon wax yàlla laa maag sama yaay. Mu ne leen ñu ne leen daw leen dem ci Muhammad ndaysaan mu ne ana laha maa ko moom de ana laha maa ko moom lan ngeen bëgg ñu ne ko sonn nan mu ne xar leen ma ñëw mu waaxu-waaxu yu tàng taxaw ci kanam borom bi daal di sujjóot yàlla mu ne ko Mouhamad irfa rasaka yëkkatil sa bopp tey sujjóot amul war ax yowmal xiyaam amul julli wala yaa ndee ñëw sujjóot yaay ne ko siggil tey julli amul irfa rasaka yëkkatil sa bopp tey julli amul waxal li nga bëgg wasal tuta laajal ñu jox la wasfa fasafa mu ne yàlla taxalil mbir mi ñu war a demaa jëne nañ dugg ñu war a dem safara nañ dem rek yàlla mu ne foofu noonu ci tàngaay bi wamtaazul yawma ayuhal mujrimun yéen bandi yi génn leen ci biir ñu baax ñi bandi yi jël seen bagage taxawe ne ñu baax ñi taxawe ne wa duriba baynahum bissuur rek ñu dóor benn mbir seen diggante dootuñu gisante fii yërmande la waa jana la min qibalihi al azab beneen côté bi mbugal la terminé jana noonu kesa la gisee ni ngay taxawee ndeysaan nga dem yenn place ñu dóor ñu dóor nga gis benn bunt waa ji danaan nii rek nga gis bunt bi di ñëw ba tëju alees ka saali ah doo gis loolu bunt vert jóge fële rek di ñëw ndeysaan di ndaw ba ne kat tëju waa ji ne kat dem yoonam te tëj nañ ah tëj nañ nga naan non mu ne la tëj nañ noonu la yàlla def yowmal qiyam lu ko raw wa duriba baynahum bissuur benn miir la ñuy dóor diggante ñu baax ñeeg ñu bon ñi foofu ñu tawax foofu ñu taxaw bandi yi naan ñi gëmoon yàlla unzuruna naqtabis min nourikum ndax ñi jullit yi dañuy leer nañ ndax seen jàpp gi doon jàpp seen kanam yi mel ni ay projecteur leer nañ ñuy gis ñoom dañuy gis siraat kàccoor yi ñoom bi ñu gis ndax dañu am lampe dañuy lëndëm ñu ko affaire bi lëndëm ndeysaan ñu naan jullit yi unzuruna waay waay xool leen ni ah boo yoroon lampe nga def nga def ko ni ci kanam kooku day leer ci moom wala du leer dañoo bëgg waa aljanna xool leen ñu baax ñu xool leen ndax foofu leer ñooñu ne leen irjiu waraakum dellu leen ginnaaw lan lañ jublu ci loolu mooy da ngeen waroon dellu ci aduna uti lumière ci aduna amatu ilarjiu waraakum dellu leen ginnaaw ginnaaw lan aduna faltamisu nuura ñu yaakaar ne dañoo war a dellu aduna dañuy rëkkile rek miir bi daal di ñëw fa duriba baynahum bisu rëll ci dëgg bi taqale leen ñii nekk fii ñii nekk fii fii yërmande la soo xoolee gis kontaan fii mbugal la am na ñu nekk ci benn montagne bu tudd araaf bu ñu xoolee waa aljanna kontaan ne ay waay borom bi yóbbu ñu ci ñii bu ñu xoolee ñee ne day na day na sëkk léeg-léeg nga xool waa aljanna ndeysaan gis benn waay ne waa kii du diw mu ne asalaamaaleykum yaa nga xool safara gis koo xam de waaw mu naan la diw nga aju ko xool fay aaj benn waaye dafa dugg aljana ndeysaan am na benn copain aduna mu xool ko biir aljana gis ko mu ne yàlla amoon naa benn waaye de seen naa ko aljana gisuma ko doom may ma xooli ko safara yàlla mu ne demal mu ñëw ba bunt safara rek ñu ubbil ko rek mu seen waa ji ci digg safara mu taxaw mu koy mbugal mu ne ko la ilaha illa allah moyen cinq rek foofu nga nekk ma nekk gis nga li ma doon wax ma naan la déet ngay bañ c' te noonu la ko yàlla di waxee ni ma leen ko waxee dinañ ci yegg moyen cinq rek ne ko booy di waxee moyen cinq la ilaha illa allah ma topp la foofu nga nekk ah voilà mu ngi nii nag tey la doon wax nan julli ji fajar nga naan garaawul yàlla dina nu comprendre got nand tël xam na nu mu demee tey mi ngi nii ana wax ana fa mujj tey tey waay man alhamdulilah maa ngi sant yàlla ba ma yàlla dëgëralee tey ba ma nekk jannatul firdaws waaj noonu la ñi tourné rek dem yoonam ñi di këram mu ngoog yàlla nee na la yajmaannakum dinaa leen dajale ila yowmi alqiyaamati bisab yowmi alqiyaam laa rayba fii sikk nekk allezina gaa ñi nga xam ne xasiru pert nañ an fusahum seen bopp fahum ñoom laa yuminuun a gëmuñ ko ñi pert gëmuñu àlaaxira foo gis ku gëmul àlaaxira àdduna rek lay liggéeyal gis na Sénégal lu tax bu fi ni dee jooy yi metti dëj yi metti parce que gëmuñu àlaaxira waaw moo tax gis nga suñu dé rek ciowli commencé yépp yi day metti saf saap lu ko waral moy alakhirah lañu mo tax aduna rek lañuy liggéey aduna rek lañuy liggéey aduna xew yaangi rafet auto yaangi rafet lepp mu ngi normal borom bi subhanahu wa ta'ala neena walahu mom yalla mom ma sakana lil fil layli ci guddi wan nahar ak beccuk li dal ci guddi ak beccuk yalla subhanahu wa ta'ala moko mom la dal ci guddi yalla ko mom la dal ci beccuk yalla ko mom gis ngeen guddi 3h du matin 2h bo jaare ci mbeddi day melne keur yi ay armel lepp da nan tek yalla neena ma mom lolou beccuk nak la fa tekkaral yalla neena mako mom lela nga gis nit di dox ci yene heure yo xamne ñewewul sax te waji ponkal la de ngand la de waye gess rek xol gauche ko droite waaw tangal jego yi quoi jego tangal ko tangal jego yi bu ñe fekk gëng ñu xawa yex sax waay ciow mu bëgga daj di nga dof ah do tay allahu akbar walahu mom yalla mom ma sakana lidal fi layli ci guddi ken mom ko de yalla ñepp ngi na tek yalla dang mom mbiri nak mu ngi contrôler mom ñi wara yewu yalla nga leen di xam ñi warul yewu yalla xam na leen ñi wara xey yalla nga leen di préparer ci guddi gi ñi warta xey yalla nga leen di préparer ñi wara jangi ñi warta jangi ñepp ngi tek ku nekk ngi tudd wéet ak nga wara wéet han yalla mom mu ngi ci ay mbirum ak beccaga yalla neena waxu gis nga wala mu ne waxu as-sami' gis nga bu guddigi gudde bu lepp ne tek yalla neena lepp lu yeng as-sami' mang koy deg al-alim te xamna ha yow nak sa bir keur sax bo xaje tesbul te jundu bi xamato lu xew ci keur yeneen neegi xamaw lu xew yeen sa nga gis pa bo xamne ba teud doomi tepp ne dina fas bali boy goori la nga am porte dina fas ba sankar ni yow ay yele la ñew yeleen nit yene say mu ubi buntu du gis tan waw ana ñew guñu yene say boy dem ba 4h tepp ñewat teug mu yew xol dara xew mu ne ma sha Allah yep dara yep ngi jamm fek boy toj nañ dekk bi ñewat mu xamul lu xew mu xamul lu xew ha yalla subhanahu wa ta'ala mom li dal ci guddii ak beccëk waye wa huwa mom yalla as-sami' aji degg la al alim moy ki xam kul waxal yow muhammad a ghayr allah ndax kenen kudul yalla attakhizu la japp waliyan diko fete ak samay mbir jox ko samay problem yeb abadan boko def de a ghayr allah mo kenen kudul yalla attakhizu la japp waliyan dik def ko alliance ha farak mom duma ko def yalla mi ma bind ha wa mi nga xamne fatiri samawat mu bind asaman mom yalla momu wal ard mo bind suuf mom yalla yut'am moy wërsegele wala yut'am kenn duko wërsegele yut'am moy joxe lek wala yut'am kenn duko jox lek lutax yalla mu ne yut'am yut'am lutax mu wax lolu ha yut'imu mom yalla moy joxe lek wërseg lan la lek lan la du wërseug mo da mu ne yut'imu man yalla may wërseugale wala yut'amu kenn duko wër kam no jox yalla lek yalla ngoy de yalla du lek du nan du nelaw du gemmen la ta'khuzuhu wala nawm telahu ma fi samawati